Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun, sabahlarınız hayır olsun. Sizi Ilgaz dağlarından böyle kayak merkezi olarak yapılmış olan çok güzel bir yöreden her tarafa baktığınız zaman kartpostal manzarası gibi çamlarla, çok yüksek tepelerle süslenmiş çok güzel bir yerden arıyorum. Aile eğitim toplantısı münasebetiyle teknik eğitimci Ankara'daki dernek mensubu kardeşlerimizin Türkiye'nin her yerinden çağırdığı ailelerin eğitim münasebetiyle burada toplanmışlar. Beni de konuşmaya çağırmışlardı. Çok güzel bir yer. Çamları çok güzel. Havası çok güzel. Kırmızı ve kara çamlardan, çok kıymetli çamlardan müteşekkil. Allah nazardan saklasın, korusun. Bir güzel yöredeyiz. Ilgaz'ı eskiden beri severim. Ahalisini de severim. Sevgili dinleyiciler, böyle konuşma yerimi ben biraz anlatmaktan zevk duyuyorum. Galiba siz de dinlemekten memnun oluyorsunuz. Böyle bir vaazdan öteye daha canlı bir takım hayallerle dolu oluyor galiba konuşma. Burada bu güzel çamları görünce ben, tabii orman yangınlarını düşünmemek mümkün değil, üzülmemek mümkün değil. Bilhassa bizim güzel Ege'mizde büyük orman yangınlarını geçtiğimiz senelerde Gelibolu Yarımada'mızdaki çok müthiş yangını hatırlarsınız. Yani ben fevkalade hassasım ormanları koruma konusunda. Burada bir şey duyunca yerli arkadaşlarımızdan, burada oturan, yöreyi tanıyan, halkın adetini bilen arkadaşlarımızdan bir şey duyunca bunu söylemenin bir vazife olduğunu, bu çamlara karşı, bu manzaralara karşı, Ilgaz dağlarına karşı bir görev olduğunu düşündüm. Burada bir adet varmış. Köylüler, yerliler ateş yakarlarsa ateşi söndürmezlermiş. Ateşi söndürmek sanki uğursuzluk sayılırmış. Ateş söndürmek törelerinde yokmuş. Onun için ateşi söndürmeden bırakır giderlermiş. Çok şaşırdım. Yani insanlarda çok çeşitli töreler, adetler olabiliyor. Evet, bunun kökenini araştırırsa insan bir şeyler bulabilir, tahminlerde bulunabilir. Evet, ateş kolay yakılmıyordu eskiden. Yakma imkanları kolay değildi. Ateşi söndürmemek, bir parça canlı tutmak, sönecek gibi olduğu zaman bir odun daha atıvermek filan düşünülmüş olabilir. Buradan da halkın hafızasına, örfüne, adetine ateşi söndürmek iyi değildir gibi bir şey yerleşmiş olabilir ama acaba bu doğru mu değil mi? Güncel bir mesele olduğu için bu orman yangınları, bu hususta bir hadis-i şerif okumak istiyorum size bugünkü vaazımda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sağlam kaynaklardan rivayet edildiğine göre. Mesela sağlam kaynaklar neler? Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace. Bunlar kimdir? 5 meşhur hadis koleksiyonunun yazarları olan çok büyük hadis önderleri, alimleridir. Bir tanesi Ahmed İbni Hanbel. O da Müsned-i Ahmed İbni Hanbel isimli eseri yazmış kimsedir ki en büyük hadis kitaplarından birisidir. O kitap 30 ile 40 bin arasında, 36 bin kadar galiba, 35 bin, 36 bin hadis-i şerif ihtiva eden çok muhteşem bir eser. Hepsinden Allah razı olsun. Nurları, sürurları ziyade olsun, kabirleri pürnür olsun. Yeni Allahu Teala Hazretlerinin ikramlarıyla ruhları şad olsun, makamları daha âlâ olsun. Rivayet etmişler. Çok sağlam bir rivayet. Daha başka rivayetler de vardır muhakkak. Hadis kitapları araştırıldığı zaman görülür. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki لَا تَتْرُكُنْ نَارَ فِي بُيُوتَكِمْ ف۪ينَ تَنَامُونَ لَا تَتْرُكُنْ نَارَ. Ateşi olduğu hal üzere yanık olarak bırakmayın. Nerede? Fi büyütiküm. Fi büyütiküm. Evlerinizde bile. Yani evinizde ateş yakmak için belli yer vardır, ocak vardır. Ona rağmen fine tenamun, uykuya gittiğiniz zaman, uyumaya başladığınız zaman, uyku vakti gelince, uyumak istediğiniz zaman ateşi öylece bırakmayın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evdeki ocaktaki ateşi bile söndürmeyi tavsiye buyuruyor. Neden? Ateş belli olmaz. Efendim için yanar. Birden bir yerinden bir patlar çat diye bir ses efendim bir kıvılcım çıkar. Bir kıvılcım bir serveti yok eder. Bir evi kül eder. Bir ormanı efendim çıplak bir tepe haline efendim bir ovayı bir çöl haline getiriyor. Ne kadar üzülüyoruz, ne kadar böyle yüreğimiz yanıyor. Efendim orman orada ceyir yandıkça biz burada kederden, efendim gamdan ölüyoruz. Biz de burada yanıyoruz. Peygamber Efendimiz söndürün buyuruyor. Başka hadis-i şerifi vardır. Efendim gece yatarken neler yapması gerektiğine dair insanın efendim işte su kaplarının ağzını kapatmasını tavsiye eder Peygamber Efendimiz. Ateşin söndürülmesini tavsiye eder. Bir takım tedbirler alıp ondan sonra uyumayı tavsiye eder. Bu evin içinde bile böyle olunca dışarıda rüzgara maruz yerde, açık yerde, korumasız yerde efendim yangının ateşin yayılma imkanı olan yerlerde haydi daha çok daha büyük önem teşkil eder. Efendim hani uğursuzluktur diye ateşi söndürmezsiniz, öyle büyük bir uğursuzluk meydana gelir ki yani insanın sülalesi bir araya gelse onu telafi edemez. Almanya'da bir duymuştum, çocuk kibritle oynarken ormanı yakmış. Efendim diyelim ki 120 bin tane ağaç yanmış, saymışlar, takdiri olarak düşünmüşler, ölçmüşler, nasıl ölçtülerse sevgili dinleyiciler, şu kadar ağaç yanmış. Tabii mahkemeye sevk edilmiş çocuk. Çocuk küçük, suç ve ceza belli bir yaşta tabii efendim ceza verilebiliyor. Çocuk küçük olunca cezası efendim işte düşünülüyor, başka türlü oluyor. Çünkü henüz efendim ehil değil, yani suça cezaya muhatap değil diye efendim kanunların şeyi böyle. Fakat hakim şöyle bir karar almış, çok hoşuma gitti. Efendim 120 bin tane ağaç dikmeye mahkum etmiş o çocuğu. Yani 120 bin ağaç yakmış ise 120 bin tane ağacı dikeceksin diye mahkum etmiş ve bunu da polis kontrolüne bağlamış. Her gün ne kadar, her yıl ne kadar ağaç diktiğine bakılacak vesaire. Sonuç itibariyle yaktığı ağaç kadar ağacı dikmiş olacak. Çok güzel bir şey. Yani insanın ormandan ağaç kesmesi gerekebilir. Efendim köylünün kendisine mahsus yerden ağaçları kesmesi gerekebilir. Ben diyorum ki şahsen, yani insan bir ağaç keserse 5 tane ağacı dikmeli. Efendim yerine 1'e 5 böyle daha fazla şey yapmalı. Ve ben temenni ediyorum ki efendim geçen hafta yine böyle bazı güzel toplantılar için Toroslardaydık ve Kayseri'den Toroslara giderken, Toroslardan İstanbul'a gelirken İç Anadolu'muzdan geçtik. İç Anadolu'muz çok efendim ağaç bakımından mahrum kalmış bir kısım. Yani Toroslarda ağaç var, Ünkazlarda ağaç var ama İç Anadolu'da ağaç kalmamış. Acaba eskiden de yok muydu? Eskiden varmış. Tarih kitapları yazıyor ki efendim İstanbul'dan Şile'ye gidinceye kadar efendim sık ormanların arasından gidilirmiş, sonra kalmamış. Ben Ağrı'nın Patlası ilçesinde askerlik yapmıştım. Efendim her taraf çırılçıplaktı, ağaç yoktu. Dediler ki 100 sene önce, 80 sene önce yaşlılar biliyorlar, buraları ağaç doluydu, ağaçlıktı. Şimdi ağaçlar yok. Dikin, dikmiyor kimse. Yani kahvede oturuyorlar akşama kadar. Sevap kazanma vesilesi olan ağaç dikmeyi yapmıyorlar. Ne kadar yanlış bir şey. Yani insan gece gündüz Manisa Tarzan'ı vardı bir adam, efendim meczup bir zat. Efendim işi ormanlarda gezmek, şehre inmiyordu. Sonra ağaç dikermiş. Efendim böyle gazeteler onu anlatmışlardı. Biz de böyle bir hamiyet sahibi olmalıyız. Yani biraz böyle gayret sahibi olmalıyız. İçimizden bir takım duygular bizi tembel tembel oturtmamalı kahvelerde, boş yerlerde, oyun yerlerinde. Efendim kağıt oyunu, tavla oyunu, efendim bilmem bilardo oyunu vesaire ne oluyor? Yani bunlar spor da değil. Sporu anlıyoruz. Yani oyun tarzında olan sporlar insanın bedenini geliştiriyor. Tamam. Altın madalyaları aldıkça sevindi ahali. Efendim spora yönelik çalışmaları ben de temenni ediyorum. Yani Hatta diyorum ki arkadaşlarıma, bakın şehrinize uzak 30 kilometre yer, bir yerde bir ucuz tarlayı alın. Çıplak bir tarlayı alın. Paranızla alın. Geniş dönüm, 50 dönüm, 80 dönüm, 100 dönüm bir yere 3 arkadaş, 5 arkadaş birleşin. Çıplak yeri alın. Tamam. Bunu bir mimara, bahçe mimarına efendim gösterin. Ziraatçilere gösterin. Bu toprakta hangi ağaçlar yetişir? Mesela bu Kastamonu'ya gelirken gördük. Bazı yerlerde hiç ağaç bitmiyor ama akasya ağaçları bitmiş. Akasya ağaçları bitmiyor ama iğde ağaçları tutunmuş. İğde ağaçlar çok gariban oluyor, çok çabuk büyüyorlar. O da güzel. Yani o aldığınız yerde hangi ağaç yetişiyorsa bir greyder getirin. Şöyle çizik çizik efendim meyle zıt olarak yatay yatay çizin. Ağaç dikme yerleri yapın. Efendim oraları ağaçları dikin. 10 sene sonra orası ormanlık olur. Planlı şekilde de ağaçladığınız için belli yeri futbol sahası olur, belli yeri voleybol sahası olur, belli yeri koşu yeri olur, tenis yeri olur. Efendim, hatta diyorum ki yüzme havuzu yapın. Hanımlar için yüzme havuzu, erkekler için yüzme havuzu. Sporu teşvik ediyoruz. Ama tabii bunun için geniş alan lazım, temiz hava lazım. Temiz hava da ağaçlı oluyor, yeşillikli oluyor, şehrin biraz dışında oluyor. Biraz efendim halkımızın miskinlikten, tembellikten, kapalı yerlerde oturmaktan, kahvelerde efendim böyle tatsız, faydasız, sıhhat bozucu oyunlarına vakit geçirmekten efendim kurtulması lazım. Hele sigaraya efendim çok üzülüyorum. Çünkü sigara çok tehlikeli bir madde. Efendim herkes de içiyor. Arabasının içinde içiyor. Arabayı kullanırken içiyor. Motosiklete binmiş, motosiklet sürerken ağzında efendim çoban sürüsünü güderken ağzında sigara. Her yerde sigara, gördükçe yüreğim parçalanıyor. O da bir yangın. O da ciğerlerini yakıyor içenlerin. Ciğerlerini kurum dolduruyor. Ciğerlerinin efendim cidarlarındaki ince efendim kılcal böyle bir takım püsküllerin hareketlendiği için ciğerlerin içine giren tozlar, kıllar dışarıya atılamıyor. Zifirle beraber sigaranın efendim zifiriyle birleşip ciğerin derin yerlerine birikmeye başlıyor. Artık ciğer ölüyor. Ondan sonra o ciğerin çalışmayan yerlerinden Allah korusun hastalıklar peydah oluyor. Öksürükler peydah oluyor. Nefes alamıyor. Sıhhati mahvoluyor. Yüzü sararıyor, salıyor, usluyor, kırışıyor. Fevkalade yaygın bir afet. İnsanı yavaş yavaş öldürdüğünden de sigara içenler bunun bir öldürücü alışkanlık olduğunun farkında değiller. Farkına vardıkları zaman da iş işten geçmiş, ciğerleri ağzına kadar zifir dolmuş oluyor. O sigaradan kurtarmamız lazım gençleri, alıştırmamamız lazım. Sigara içmek efelik değil. Efelik dağda efendim 10 tane 20 tane ağaç dikmektir. Hadi baba yiysen kazma salla da efendim 10 tane ağaç dik de göreyim diye. Efendim efeliği, kahramanlığı, kabadayılığı, erkekliği, efendim delikanlılığı başka yönlerde müspet yönlerde efendim ispatlamaları lazım. İnsanların böyle yanlış alışkanlıklarla, yanlış efeliklerle sıhhatlerini yok etmemeleri lazım. Sevgili akra dinleyicileri, onun için siz de şu anda benim bu konuşmamı dinlediğiniz zaman efendim bulunduğunuz çevreye bakın. Anadolu'nun neresinden dinliyorsunuz beni? Camınızdan dışarıya bakın. Ağaçsız yerler varsa, yamaçlar varsa, efendim kimsenin beğenmediği, ekimin yapılmadığı yerler varsa oraları alın. Hazinenin ise ilgililerle konuşun. Efendim bir pazar gidip de bir ağaç dikecek kadar çukur kazamaz mısınız? Biraz yokuşa tırmanıp bir çukur kazacak kadar, bir ağaç dikecek kadar bir gayretiniz olmaz mı? Aile 5 kişi ise 5 tane çukur kazsanız, 5 tane tohum ekseniz, 5 tane fidan dikseniz efendim o çıplak yamaçta efendim 5 tane ağacınız olacak. 3 hafta 4 hafta can suyu denilen böyle ilk haftalarda su önemli. Gidip oraya efendim bidonlarla hepiniz birer bidon alıp da birer bidon bu diktiğiniz filanın dibine dökemez misiniz? Onun su ihtiyacını karşılayamaz mısınız? Karşılarsınız. Efendim o halde ne olur? 1-2 sene sonra işte benim şu karşı yamaçta 5 tane ağacım var. Eğer 2 tane dikerseniz 10 tane ağacım var. 3'er tane dikebilirseniz hani yarışın kendinizle birbirinizle. Baba desin ki ben 10 tane dikebilirim, ben babayım. Çocuk desin ki baba ben de 5 tane dikerim. Hanım desin ki ben işte ne yapayım, size yemek yapıyorum, kır sofrasının köftesini, dolmasını hazırladım. Ben ilk denediklerim neyse, yani bir köşe şöyle ağaçlanır. Ağacın gölgesinde birisi oturduğu zaman bile ağacı diken insan sevap kazanır. Vefat etse bile sevabı ona gider. Ağaç insanın sevap gelirini devam ettiren bir sadaka-i cariyedir. Meyvasından efendim yeseler, kuşlar, efendim insanlar, çeşitli mahluklar oradan ağacı diken sevap kazanır. Dallarının kuruyanlarını kesseler, ısınsalar efendim sevap kazanır. Efendim hava temizleniyor, efendim havadaki şeyleri filtre gibi süzüyor efendim ağaç. Çok kıymetli bir dost ağaç. Orman çok güzel, çok güzel bir efendim varlık memleket için. Yalnız ormancılara bir tenkidim var benim. Efendim çok kızıyorum. Kızgınlığımı da Akra Radyosu'ndan sizin huzurunuzda ilan ediyorum. Efendim yazmışlar. Ormansız yurt vatan değildir. Peki ne yapalım, ormansız yerleri düşmana mı verelim? Yani ne kadar tatsız saçma bir vecize dünya, ama yani bizim çölüyle, kayalığıyla, ağacıyla, efendim ağaçsız yeriyle her tarafı vatanımız. Dedemizin efendim kan döktüğü, şehit olduğu, efendim Allah rızası için cihat ettiği, böyle bizi emanet bıraktığı her yer vatanımız. Çöl de olsa, kaya da olsa, bataklık da olsa, efendim hiç ot bitmese bile vatanımız. O sözü mutlaka değiştirmeleri lazım ormancıların. Yani vatan her taraftır. Efendim çöl de olsa vatandır. Bir zaman geliyor, çölün de kıymeti anlaşılıyor. Efendim bilmem, kazıyorsunuz, sondaj yapıyorsunuz, efendim altından petrol fışkırıveriyor. Yani çölleri bizim değil diye bırakmak olabilir mi? Efendim bunu bir başka şekilde ifade etmek lazım. Yani duygusunu doğru kelimelerle doğru ifade edebilmesi lazım ormancı kardeşlerimizin. Efendim işte demeli ki hani ağaçsız olduğu zaman vatan güzel değildir filan desin. Vatandır ama yakışık almaz, çıplaktır, yoksuldur, titremektedir filan desin. Başka şekilde o duygularını ifade etsin diye düşünüyorum. Gelin bugün bizim Ulgaz'daki bu efendim şeyimizin sonucu, hatırası olsun. Söz verelim Akra dinleyicileri olarak, böyle sanki birbirimizin ellerinin üstüne ellerimizi koymuşuz da and içiyor gibi. And içelim, söz verelim. Zaten şey mevsimi de geliyor. Ağaç dikme mevsimi sonbahardır. Sonbaharda ağacı dikerseniz kışı geçirince ilkbahara kadar ağaç gayet güzel yerini sever, yerine hazırlanır. İlkbaharda çok güzel filizlenir, büyür. Efendim şu zamandan başlayalım. Bir kere ilk önce aklımıza ağaç dikme niyetini yerleştirelim. Efendim Anadolu'da çıplak bir tepe bırakmayacağız. Efendim ağaçsız bir yer bırakmayacağız. Efendim itirazınızı duyar gibi oluyorum. Karadeniz sahilleri İstanbul'la Şile arası eskiden ormanmış. Bıraksak yine orman olur. Çünkü orada yağışlar iyi. İç Anadolu'da durum öyle değildir. İç Anadolu kurak, orada ağacı nasıl yetiştirebiliriz diye düşünebilirsiniz. İtiraz edebilirsiniz içinizden. Sanki o itirazları duyar gibi oluyorum. Hoca kurnazlık yapıyor da ağaç bitecek kendiliğinden, efendim yeşerecek yerleri söylüyor. Hayır. Ben başka yerde söyleyeyim size. Borlu bir dostumuz anlatmıştı. Biliyorsunuz Aksaray'dan geçersiniz. O Hasan Dağı'nın yanından, o muhteşem Hasan Dağı'nın yanından kıvrılarak Niğde'ye, Bor'a doğru dönersiniz. Efendim o Hasan Dağı büyük ölçüde %98-%99 çıplaktır. Bir iki yerinde şöyle bir yeşillik görüyor insanın. Yüreği parçalanıyor. Yol boyu çıplaktır. Efendim Niğde'ye varıncaya kadar iki tarafta işte biraz Niğde'ye, Bor'a yaklaştığınız zaman yolun kenarlarında evler, efendim köyler, köylerin yanında da birkaç tek tük ağaç görebilirsiniz. Ama o Hasan Dağı'nı anlatıyor oradaki arkadaşlarımız. O dağları anlatıyorlar. İnsanların, bir insanın kucaklayamayacağı kadar kocaman kocaman kökler var oralarda diyorlar. Demek ki eskiden ağaç varmış. İnsanların kuşatamayacakları kadar, birkaç tanesini el ele tutup kuşatacağı kadar muazzam, muhteşem ağaçlar varmış. O ağaçlar gitmiş. O ağaçlar nereye gitmiş? Tabii bir, inşaat sanayine gitmiştir. Eskiden çimento olmadığından inşaatlar taşla, efendim, ağaçla yapıldığından. Hatta taşla yapılan binaların bile iç satıhları, efendim, döşemeleri, tavanları, kapıları, pencereleri ağaçtan olduğundan ağaçlar, teresteler bu işte kullanmak üzere ağaçlar kesiliyordu. Burada zayi oluyordu. Dalları yakılıyordu. İşte kışın başka yakıt da bilinmediğinden ağaçlar yakıla yakıla ormanlar böyle azalmış oluyor. Şimdi yakıt yerine kömür geldiğinden, efendim, inşallah her tarafa doğal gaz gelir. Kömür de çünkü havayı çok kirletiyor. Daha temiz olmasını temenni ediyoruz. İnşallah şu İran'la anlaşma yapılır da doğal gaz oradan da gelir. Efendim, bilmem, Cezayir'den de gelir. Başka ülkelerden de gelir. Rusya ile anlaşma yapılmıştı. Borular döşenmişti zaten Trakya üzerinden. Ülkemizde yakıt için ağaç kesmek meselesi kalkar. Ondan sonra bu plastik pencere doğrama kapı çıktı. Onu da çok ben öyle sevinçle karşıladım şahsen. Hatta bizim bir böyle nafize plastik kapı pencere fabrikası da kurduk. Bu işi sevdiğimiz için. Böylece kapı pencereye de ağaç harcaması azalmış oluyor. Yakıta azalmış oluyor. Efendim, şimdi ağaçları koruyacak, geliştirecek başka tedbirler almamız lazım. Şimdi ne oluyor tabii? Eskiden ormanlık olan yerlerde kocaman ağaçlar kesile kesile. Bu sadece Türkiye'de değil. Televizyonlarda seyrettiğimize göre dünyanın her yerinde böyle oluyormuş. Geçen ay bir televizyon programında gözlerimle gördüm. Yani şöyle bir, efendim, kule kadar geniş ağaç, böyle son derece büyük ağaçlar, böyle Avrupalı kimseler gelmişler. Efendim, böyle çatır çatır en son modern cihazlarla kesiyorlar. Koca bir ağaç uzaktan devrilişini gösteriyor. Muhteşem. Yani belki 100 metre boyundaki ağaç gümbür gümbür devriliyor. Tabi ağaçlar kesile kesile sonunda o köyler yaşanamaz hale geliyor. Yerliler arkalarına bakarak artık bir daha burada oturamayız. Yağmur kalmadı, bereket kalmadı filan diye lanet ederek kendi kendilerine ters sözler vererek kalkıp gittiler. Efendim, o programda Afrika'daydı. Yani korkunç bir ağaç katliamı Afrika'da olmuş. O muhteşem ağaçlar, yüzyıllarda yetişen ağaçlar oralarda kesilmiş. Avustralya'yı gezdik, orada gördük. Muazzam alanlar, efendim, ağaçlar kesiliyor, okaliptüs ağacı da filan diye açılıyor ve ormanlar azaltılıyor. Halbuki ormanların çok büyük faydası var. Bu bakımdan gelin söz verelim, efendim, bundan sonra ömür boyu her birimiz her yıl 3 tane 5 tane ağaç dikeceğiz. Anadolu'nun ziraate uygun olmayan, beğenilmeyen yamaçlarını dahi, ki zaten ziraate uygun olan yerlerini de ziraatte kullanmamız lazım. İlgililerden rica ediyorum, siz de baskı yapın, efendim. Bu şimdi akşam çok değerli bir konuşmacı, siyasetçi burada bilgi verdi, konuşma yaptı. Sivil toplum dediğimiz dernekler, vakıflar, efendim, içtimai gruplar, dini gruplar, tarikatlar, bunlar diyor toplumun çok kıymetli varlıklarıdır. Bunların yol göstermesi, baskı yapması lazım, yönlendirmesi lazım yöneticileri. Siz de yönlendirin, bakın, tarım alanlarına fabrika, ev, bina yapılmasın. Bursa'nın yeşil ovası kiremitle dolduğu gibi olmasın. Yeşil ovalar yeşil kalsın. Efendim, kayalık yerler, yamaçlar planlanıp evler oralara yapılsın. Efendim, tarım alanlarının zaten tahrip edilmesini istemiyoruz. Bu hususta daha ciddi tedbirler alınsın, fiilen uygulansın. Yani tedbir alınıyor da söz olarak uygulanma yapılmıyor. Ama bunu halk şey yaparsa, benimserse, hayır, buraya bir şey yaptırmayız, burası yeşil kalacak, tarım alanı kalacak derse, o zaman kanunlar da işler. Kanunlar var galiba ama işlemiyor. Efendim, tarım alanlarını koruyalım. Bir de tarım alanı olarak kullanılamayan yerleri ağaçlandırma. Uzmanlarla konuşalım. O yamaçta hangi ağaç yaşar, hangisi daha, efendim, karlıdır, verimlidir, onları dikelim ve böylece, efendim, şeyden ülkemizi koruyalım, sevap kazanalım. Vefat ettikten sonra da, efendim, böyle arkamızda birbirimize nur yağsın, sevaplar gelsin, defterimize melekler sevap yazsın, sevap yazsın. ahirette yüzümüz gülsün. Allah Teala Hazretlerinin huzurunda mahkeme-i kübrada efendim yüzümüz gülsün. Sonuç güzel olsun diye bunu temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde beni dinleyen efendim derneklere bağlı kardeşlerimiz de bu hususta zaten yapıyorlardı. İşte orman tesisi, efendim ağaçlandırma çalışmalarını yapıyorlardı bizim çevre ahlak kültür derneklerimiz. Onlar da tekrar efendim teyakkuz haline geçsinler. Alarm diyorlar ya, alarma geçsinler, teyakkuz haline geçsinler. Yeniden şu ağaçlandırma işine başlayalım. Şu Ilgazlar gibi her tarafı efendim son derece güzel ormanlarla dolduralım. Aynı sayfada bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Tabii konu değişecek ama konunun değişmesi de monotonluğu efendim şey yaptığı için, ortadan kaldırdığı için hoşa gidebilir. Tabii biliyorsunuz bazı şeyleri, bilgileri biz biliyoruz. Fakat onun bir başka yönden anlatımı oluyor. Efendim o noktada bak işin bu tarafı da böyleymiş diye efendim bilgilenmiş oluyor. Hoşumuza gidiyor. Sanıyorum bu hadis-i şerif size böyle bir etki yapacak. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la tec'aluni ke kadahir rakib yec'alu ma'ehu fi kadahihi fe in istace ileyhi şeribahu ve illa faddahu ic'aluni fi evveli kelamikum ve evsatihi ve ahirihi diyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif sahabi tarafından rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz'in bize bir tavsiyesini dile getiriyor bu rivayet. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki la tec'aluni beni yapmayınız ke kadehir rakib yolcunun su kabı gibi kadehi gibi kullanmayınız. O tarzda beni o duruma düşürmeyiniz diyor. İzah edeceğim ne demek. Yolcunun kadehi, su kabı gibi yapmayınız beni, diyor Peygamber Efendimiz. Kendisi de izah ediyor zaten. Hadisin devamını okuduğumuz zaman anlayacağız. Yolcu ne yapar? Fe inihtace ilehi şeribehu. Su kabına, matara diyoruz ya. Matara nereden geliyor? Efendim, taharet kökünden ismi alet bu. Matara, mithara efendim veya efendim işte o kökten bir kelime ne demek? Yani temizleme suyunu taşıdığı şey demek. İnsan abdest alıyor, yüzünü temizliyor, elini yıkıyor filan. İşte o matara yani matara olmuş sonradan biraz aşınmış kelimenin harfleri. Efendim yolcunun bir su kabı vardır. Ağzı kapatılabilir efendim. Eskiden de vardı bu. Arabistan'da da vardı. O zaman maden yoktu da su taşımak için kırba dediği şeyler vardı. Kırba yoktu da tulum dediği efendim su kapları vardı. Efendim böyle içine suyu doldururlardı. Ağzını itle sıkıştırırdı. O zaman su şey yapmazdı. Böyle efendim deriden su kapları falan vardı. Şimdi yolcu su kabını alır yanına. Ne yapar? Buyuruyor ki Efendimiz ihtiyacı ile şerifehu suya ihtiyacı olursa lıkır lıkır efendim kabını eline alır, ağzını açar. Eğer iple bağlamışsa ipini gevşetir. Bir şey tıkamışsa efendim ağzına böyle suyun çalkalanıp dışarı akmasını engelleyecek bir şey tıkamışsa onu açar, efendim kaldırır, içer. Efendim ihtiyacı olduğu zaman içer. Ve illa sabrahu. Eğer içmezse o zaman ne yapar? Yolun sonunda içmedi, döker. Suyu ihtiyacı kalmadığı anda döker. Yani işine yaradığı zaman, ihtiyacı olduğu zaman içer, aksi takdirde döker. Siz beni bu durumda yapmayınız. İhtiyaç olduğu zaman efendim hatıra gelen bir insan olarak benimle ilginiz öyle olmasın demek istiyor. Ve açıkça söylüyor. Efendimiz fasih idi. Yani fasih açık konuşan. Karşıdakinin efendim kolayca, açıkça anlayabileceği şekilde konuşma meziyetine sahip olan insan. Söz de fasih olabilir, kelime de fasih olabilir, cümle de fasih olabilir, konuşmacı da fasih olabilir. Sözün fasih olması tam açıkça maksadı ifade etmesiyle, cümlenin fasih olması tam açıkça efendim ne demek istendiğinin anlaşılmasıyla olur. Yani sen ne demek istiyorsun demeye lüzum kalmaz. Açık bir söz. İnsanın fasih olması, yani açık konuşan, kolay anlaşılabilen, tereddüt edilmeyecek şekilde muradını, maksadını karşı tarafa aktarmasını başaran, güzel konuşan insan demek. Peygamber Efendimiz Efsahul Arap idi. Yani Arap kavmiyle Arapça konuşan insanların en fasihi idi. Fesahat-i kelama sahip idi. Ve sözleri insan sözlerinin en üstünüydü. İnci gibi, elmas gibi idi. Açık konuşurdu. Bir benzetme yapıyor. Neden benzetme yapıyor? Benzetmeler dinleyenlerin hatırında iyi kalır da onun için. Yolcu matarasına suyu doldurur, ihtiyacı varsa kullanır, olmazsa işin sonunda döker evine girer. Suyun olduğu yere gelince kullanmaz yani onu. Öyle yapmayın. İc'alûni fî evveli kelâmikum. Söze başladığınız zaman bana salatü selam getirin, beni anın. Ve vasatihi, sözün ortasında da söz düşürün, beni anın. Ve ahirihi, sözün sonunda da beni yad edin, anın, hatırlayın diyor. Biz galiba heyecandan efendim bugün sözümüze başlarken buna riayet etmedik mesela. Bundan sonra inşallah riayet ederiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i söze başlarken anmak lazım. Söze besmele ile başlamak lazım. Sonra Allah-u Teala Hazretlerine hamd etmek lazım. Yaradanımız o. Her nimetimiz ondan, hayatımız ondan. Dönüp onun huzuruna varacağız. Efendim Allah'a hamdü senalar etmeliyiz. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmeliyiz. Öyle başlamalıyız. Bütün eski alimler, müellifler kitaplarına, sözlerine, hatta şiirlerine böyle başlamışlardır. Efendim, kitapların tertibinde kesin olarak bulunan bölümler bunlardır. Besmele, hamdele, salvele efendim başta bulunur. Ondan sonra ashabına da Peygamber Efendimiz'in salatü selam getirilir. Sonunda da efendim Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yusufun ve Selamun Aleyhi Mürselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetlerini okuyoruz. Bunun içinde salatü selam da var. Allah-u Teala Hazretlerine hamdü sena da var. Sonunu böyle bitirmek de güzel. Ama demek ki arada da fırsat düşürdükçe anacağız. Gerçi biz arada andık. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş filan diye. Peygamber Efendimiz'in adını andığımız her yerde en kısa hiç olmazsa aleyhisselam dememiz lazım. Veya sallallahu aleyhi ve sellem dememiz lazım. Veya daha güzel, daha uzun, daha efendim makama, mekana, sözün akışına uygun bir şekilde ismiyle beraber salatü selam getirmemiz lazım. Dedelerimiz, ecdadımız, büyüklerimiz Allah nur içinde yatsınlar. Hepsinden razı olsun. Bize bunu öğretmişlerdir. Biz böyle bir mübarek zatın adının parçası gibi onun arkasından duasını yaparız. Mesela Nuh deriz. Nuh şöyle yapmış demeyiz. Yani o senin askerlik arkadaşın mı? Niye öyle ismini öyle kullanıyorsun deriz. Nuh aleyhisselam deriz. Aleyhisselam ne demek? Ona selam olsun demek. Yani bir dua, bir temenni, Allah'tan onun için bir hayır istemek oluyor. Peygamber Efendimiz aleyhisselam veya sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bir Peygamber Efendimiz'e dua etmek var. Bir de onun âline, ashabına, etbaına, cümlesine dua etmek. Ona tabi olan, onun sevdiği, onu seven insanlara dua etmek var. Salatü selam efendim böylece olmalı. Demek ki konuşmalarımıza besmeleyle, hamd ile ve bilhassa Peygamber Efendimiz'i de anarak başlamamız lazım. Ortasında da Peygamber Efendimiz'i yad etmemiz lazım. Sözün sonunda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yad etmemiz lazım. Bunlar yapılmazsa efendim yanlış olur, eksik olur, kusurlu olur işler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e insan bir defa salatü selam ederse efendim Allah ona 10 tane lütufta bulunur, ikramda, ihsanda bulunur, rahmetini bahşeder. Salatü selam getiren mahrum kalmaz efendim ve mutlaka hayırlara vesaireye efendim mutlaka nail olur. Tabi Peygamber Efendimiz'e de kişinin salatü selamı götürülür, melekler tarafından bildirilir. Ya Resulallah, sana filanca beldeden falancanın oğlu falanca veya filancanın kızı filanca salatü selam eyledi, tebliğ ediyorum diye melekler efendim nurdan tabaklar içinde Peygamber Efendimiz'e salatü selamı götürür, tebliğ ederler, bildirirler. Çok kısa bir anda derhal bildirirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben, bana salatü selam getirilince, salatü selam getireni adıyla, sanıyla, memleketiyle bilirim, bileceğim buyuruyor. O kadrinde tabii efendim haydır, diridir, efendim Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadirdir. Efendim o salatü selamı alır. Alınca ne yapar? Mukabele eder. O da salatü selam getirene dua eder. Böylece Resulullah Efendimiz'in duasına mazhar olmuş oluruz. Sevgisine mazhar olmuş oluruz. Teveccühüne, iltifatına mazhar olmuş oluruz. Evet, iki hadis-i şerif okuduk. Gelin bir hadis-i şerif daha okuyalım. Sohbetimizi öyle tamamlayalım. Üç olsun en aşağı. Efendim bir şey ikiden değil mi? Üçlenir diye bir söz var. Ona uyalım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan bir hadis-i şerif. La tebde'u bil kelami kavle selam. Ve men bede'ukum bil kelami kavle selam. Selafücihuhu. Bu da selamla ilgili bir hadis-i şerif. Diyor ki Peygamber Efendimiz yasaklıyor. Efendim nehyediyor. Nehyetmek derler yasaklamaya. La tebde'u bil kelami kavle selam. Selamdan önce konuşmaya başlamayın. Yani patladak konuşmaya girmeyin. Önce selam verin. Yani bir insan bir insanın yanına gittiği zaman veya bir grup öteki grubun yanına geldiği zaman ilk önce ne yapacak? Önce selam. İlk vazife selam. Selam verecek, konuşmaya ondan sonra geçecek. Efendim kapıyı çalıyor tık tık tık. Gir deyince içeri giriyor. Ondan sonra şöyle oldu böyle oldu filan. Hemen söze başladı. Bu böyle uygun olmadı. Bu hadis-i şerife uygun olmadı. Bir arkadaşımız anlatmıştı. Malezya'ya gitmiş. Orada rektör İngiltere'den tanıdığı arkadaşıymış. İşte çok birbirlerinin boyunlarına sarılmışlar. Neydi o günler diye. Talebeliklerini almışlar. Oturdukları sırada rektör üniversitenin reisi efendim kapı çalınmış. İçeriye bir öğrenci girmiş. Hocam şöyle oldu böyle oldu falan deyince çık dışarı demiş. Çık dışarı. Çocuk şaşırmış tabii afallamış. Demiş ki çık dışarıya kapıyı kapat. Tekrar kapıyı çal. İçeri girince selam ver öyle başla demiş. Demek ki üniversitenin reisi olan profesör, Malezyalı profesör demek bu hadisi şerifi biliyor. Yani konuşmaya selam vermeden başladığı için işi başından başlattırıyor. Dışarı çıkarttırıyor. Tekrar usulüyle girsin diye, çocuk öğrensin diye. Efendim bir şey bu. Tabii hocalar efendim üstadlar talebelerini yetiştirecekler. Efendimizin emri böyle. Söze selamdan önce söze başlamayın. Önce selam verin, ondan sonra başlayın demek yani. Peki birisi yanlışlık yapar, böyle başlarsa hemen bede ekum bil kelamı kable selam. Kim size selam vermeden söze başlarsa fela tücihi buhu, ona karşılık vermeyin. Susun, cevap vermeyin. Anlasın. Yani esselamu aleyküm demedi, hemen söze başladı. Susun. Anlasın. Selam versin önce. Ondan sonra efendim siz de onun cevabını verin. Çünkü selam Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Manası çok derindir. Hem dünyaya ait temennileri ihtiva ediyor, hem de ahirete ait temennileri ihtiva ediyor. Yani siz bir insana selam verdiğiniz zaman onun cennetlik olmasını bile istemiş oluyorsunuz aslında. O kadar derin bir manası var. Onun için günaydın, günaydınla efendim karşılanacak bir şey değil. Esselamu aleyküm demek. Çünkü Arapçadaki esselam çok derin manaları olan bir kelimedir. Onun yerini tutmuyor öteki kelimeler. Onun için esselamu aleyküm demek lazım. Efendim ben Arap mıyım? Hayır. Bu artık Arap selamı olmaktan çok da üstün, dini manası olan, sevabı olan, efendim insanın Allah'ın rahmetine ermesine sebep olan dini bir görev. Yani ezan gibi, namazdaki Fatiha gibi, Allahu Ekber gibi, Subhanallah gibi bizim olan, dini yönden bizim olan bir şey. Onun için selamu aleyküm demeyeceğiz. Önce selam. Nezaket de böyle, zerafet de böyle, dindarlık da bu şekilde. Önce selam verilecek. Selamdan sonra konuşmaya usulüyle başlanacak. Efendim, onun için bazen bakıyorum hoşuma gidiyor. Toplantılarda böyle canlı, ateşli hatipler, kardeşler çıkıyorlar. Sizin selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye başlıyorlar. Tabii herkes sevgiyle aleyküm selam ve rahmetullah diyor. Dün sohbet ediyorduk Kadın Çayırı diye bir mesire yeri var efendim. Piknik yeri değil, mesire yeri var. efendim geniş, efendim orada anlatıyorduk, bizim cefakeş polis kardeşlerimizi çok seviyoruz, yani çok sevmeye başladık doğrusu, efendim çok da mazlum durumdalar efendim. Onlar bizim arkadaşımızı arabayı öne sürüp efendim kılavuzluk edip getirmişlerdi o çayıra. İşte orada dedi ki ya uğurla hemen gittiler, ağırlayamadık yani ikramda bulunamadık filan dedik. Böyle onlar hakkında konuşma başladı da efendim bizim bir arkadaşımız anlatıyor. Polis beni durdurdu diyor yolda diyor. Ben diyor camı açtım. Esselamu aleyküm memur bey dedim diyor. Çok güzel selam verdim. Geç dedi diyor. Efendim bizi geçirdi diyor. Elhamdülillah böyle tatlı hatıralar anlatıyor. Konuşmalarımızı, karşılaşmalarımızı selamla başlatalım. Konuşmayı ondan sonra yapalım. Efendim işlerimize besmele ile başlayalım. Allah'a hamdü senalar edelim. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e salatü selamlar edelim. Sadece efendim yolcunun ihtiyacı olduğu zaman su içtiği gibi efendim Peygamber Efendimiz'i böyle bir yerde alıp da sonra unutmayalım. Sözün başında da ortasında da sonunda da efendim Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Peygamber Efendimiz'in yolunda yürüyelim. Sünnetine uygun hareket edelim. Çünkü Peygamber Efendimiz'in çok güzel tavsiyeleri var. Ağaç dikmekle ilgili tavsiyeleri de var. Onu da okuduk. Efendim ağaçla ilgili efendim şeylerini yangın çıkmasın diye ateş söndürmekle de ilgili hadisi şerifini okuduk. Artık Kastamonu'nun çevresindeki kardeşlerimiz, bu konuşmamı dinleyen kardeşlerim, kendilerinin ecdattan gelme o kanaatlerini düzenleyecekler, düzeltecekler. Yani bu burada uygun değil. Ormanda ateşi yanık bırakırsan ben gittikten sonra bu kocaman bir yangın olur diyecekler. Hadis-i şerife uyacaklar. Bir insanın bir hatasını anlayıp da hatasından dönmesi çok büyük fazilettir. Allah çok sever hatasından dönen, doğruya gelen kulları. Biz de kötü adetlerimizi ata ata faziletli, kamil bir insan olacağımız için her gün hatalarımızı düşünüp hatalarımızdan kurtulmaya çalışmalıyız. Güzel huyları, adetleri edinmeye çalışmalıyız. Sonunda da şöyle efendim, ben nedense hep en güzel şey o gibi geliyor, kaymaklı kadayıf filan diyorum. Kaymaklı kadayıf gibi, lokum gibi efendim tatlı, sevimli, efendim geçimli, Allah'ın sevdiği, kulların sevdiği, güzel huylu, faydalı efendim Müslümanlar oluruz. Allah da sever. Dünyamız da bahtiyar olur, ahiretimiz de mutlu olur. İki can saadetten nazi oluruz. Allah Teala Hazretleri sizi sevdiği kullarından eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Hem dünyada hem ahirette sevdiklerinizle beraber bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve men tebiyahu bi ihsanin ecmain. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.